हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण कुछ लिखे तो पहले भगवान को याद करो। अपने लिखने की पद्धति यही थी, पहले भगवान का नाम लिखते थे, इसमें भगवान का नाम नहीं है। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मा नमः, श्री हरि ओम, कुछ कुछ भगवान का नाम ऊपर होना चाहिए। ये बहुत पतन की तरफ अपना देश जा रहा है। भगवान की स्मृति ही उद्धार करने वाली है। मेरा विचार है उस तरह विचार पुरानी कुछ हमारी संस्कृति चिक जाए, परंतु आप इतने सभी विरुद्ध हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात कहाँ चलेगी। आप ही जो सब विरुद्ध हो गए, अभी दक्षिण में वहां गए फिरे तो वहां की बात ही यही है, यहाँ की बात ही वही है। इस बात को कर नहीं सकते आप, कैसी संस्कृति रहेगी। वर्षों से मैं कह रहा हूँ छोटी धोती, जो छोटी नहीं रख सकते, रख नहीं सकते आप छोटी। मुसलमान ईसाई हो गए वैसे, ये कोई बड़ी बात है। आपकी बड़ी भारी बात हो रही है, तो छोटी छोटी बात भी इतनी हो रही है, कैसे संस्कृति की रक्षा होगी। और इसमें क्या नुकसान है कि हमारे जो धर्म में जल्दी कल्याण होने की बात है, इतनी कल्याण की हरेक जगह बात नहीं है। है तो मेरे को बताओ आप, किसी संस्कृति में किसी देश में किसी में जैसे मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये इतनी तो है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पास छठा क्या है बताओ आप, छठा समुदाय क्या है, कोई है तो बता दो, हम जानते नहीं है। मैं जानते जो 5 संप्रदाय 5 ये समुदाय है, जो संप्रदाय के रहे, संप्रदाय नहीं है, ये हिंदू संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो जैसे वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है, ये संप्रदाय है, ये तो एक समुदाय है दुनिया का, ये संप्रदाय नहीं है। सरकार ने संप्रदाय नाम दे रखा है, संप्रदाय के दान दे दंगे हैं, समुदाय तो नहीं है, ये तो आपस में टोड़ गए आप। इस वास्ते आप लोग इतना करे तो मेरी मदद हो जाए, कम से कम इतना करे बच्चों में त्रुटी शुरू कर दे। पहले स्कूलों में त्रुटी बकाते, अब स्कूल वाले भी बड़े हो गए, अब बड़ों के आगे नीचे और तेज हो जाए। तो अपने संस्कृति की रक्षा करें। परिवार नियोजन के विषय में लोगों ने समझाया कि स्वामी जी सृष्टि पढ़ाना चाहते, पढ़ाना चाहते कुछ दोष नहीं है, और ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि खाएंगे क्या रहेंगे कहाँ, बिल्कुल गलत बात। 16 अलग 16 अलग एक कैसे जैसी बात सच्ची नहीं है। ज्यादा समुदाय भेजा, अन्न ज्यादा पैदा हुआ, देश विदेशों में जा रहा है, ना बहुत विशेष जा रहा है। पहले विदेशों से अन्न आता था, तो ज्यादा होने से अन्न ज्यादा हुआ है, विदेशों में जाता है, विदेशों में मरना नहीं पड़ता है, विदेशों से आया था जो मैंने देखा सामने, मेरे सामने की बात है। तो ज्यादा होने से घाटा नहीं होगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अरे आप कौन घाटे विचार करने का, पैदा करने का, नहीं करने का, ये काम भगवान का है, ये मनुष्य का नहीं है, प्रकृति का, प्रकृति का है, आपका नहीं है। तो ये बात है, पर मैं कहता हूँ सारी नहीं करते आप, ध्यान ही नहीं देते, ये माया नहीं मानते। तो कृपा करो कृपानाथ, इसमें सोचो जरा, नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें आया है कि गीता कहती है कि जो मनुष्य करता है वो भगवान कहते हैं मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मेरे कराने से ही होता है, कहते ये गीता कहती है। तो गीता मैंने भी पढ़ी है, ये भगवान के कराने से ही होता है। तो आप बिल्कुल मेरे सामने बोल दें, अगर भगवान के कराया ही होता है तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा? शास्त्र का विधि और निषेध, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसको कहेंगे? भगवान कराएगा जैसे होगा, तो गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, विधि निषेध निरर्थक, शास्त्र निषेध निरर्थक हो जाए, कोई काम नहीं रहेगा। तो ये बात नहीं है, आप कृपा करके इस विषय को समझने का उद्योग करें। मैं अभिमान की बात कहता हूं, अभिमान की, जो अभिमान होना नहीं चाहिए, जो अभिमान नहीं करता हूं, मैं बात तो वही कहता हूं। मैंने इस विषय में पढ़ाई की है, इस विषय में मेरा अध्ययन है। आप तर्क से तर्क ज्यादा आदमी आ गए, मेरे साथ बात करो, मैं बात करने को तैयार हूं। तू मेरा अध्ययन है, इस विषय में पढ़ाई की है। तो ये बात नहीं है, शास्त्रों में ऐसी बात आती है, वेदों में बात आती है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के कराने से ही होता है। अगर भगवान के कराने से ही होता है तो शिक्षा कहाँ सार्थक हो गई? आप जरा सोचो, ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे पड़ेगा बताओ? ये कैसे बनेगा? मेरी बात आप समझते हैं नहीं समझते हैं, मेरे को पता नहीं। जब भगवान के कराया ही होता है तो तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा? जो भगवान कराएंगे वही करेंगे, तुम ऐसा करो कैसे होगा, ऐसा मत करो कैसे होगा? तो शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, गुरु निरर्थक, सब निरर्थक हो जाएगा। तो ये नहीं है, गीता कहती है कि कर्म करो वैसा फल भोगना पड़ेगा। ये विषय बड़ा गहरा, मामूली नहीं है ये विषय। मैं पढ़ता था तब से मेरे ये ख्याल है। एक बात बताऊं, सम्मत 1986 उसको मैंने पढ़ाई छोड़ी है और 72 से पढ़ाई करता था, 1972 से 86 छोड़ी है। उसमें मेरे बात हुई थी, पुस्तकों में बातें मेरे को याद है, मैंने विचार किया है, मेरी लगन थी कि बात क्या है, ऐसी लगन थी तो मैंने पढ़ाई की है। तो ये बात नहीं है कि ईश्वर करा के जैसे होगा। एक होता है कर्म, एक होता है फल भोग। कर्म हम करते हैं, फल भोग ईश्वर देगा, उसमें आप चलेंगे नहीं। आपने पाप कर लिया तो दंड भोगना पड़ेगा, अच्छा काम किया है तो शुभ काम आपसे अगर आपको आराम मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, वो ईश्वर किया होता है। करते में हम जो भगवान करते हैं वो ही होता है, दूसरा नहीं होता, ये करने में नहीं है। करना और फल तो फल भगवान के हाथ में, करोगे तो फल भोगना अवश्य में भोगते, कृतं कर्म सुभाषुभम, किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेति, करोड़ों कल्प हो जाए तो भी सब कर्म करना पड़े, भोगना ही पड़ेगा, ये बात है। तो इनमें किसी का बस नहीं चलेगा, तो कृतं कर्म सुभाषुभम वो भगवान का किया हुआ होता है, करवाने में भगवान ही करवाते हैं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप कोई भाई बात बोल दो कि भगवान कराएंगे, जैसे ही करेंगे हम, तो शिक्षा क्या काम आवेगी बताओगे? कोई बोलो, संकोच मत करो। भगवान के कराने से करेंगे तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, कैसे कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, कौन कहेगा, कैसे कहेगा? आपकी बात आती है नहीं आती, मैं समझा नहीं, आप बताओ, कोई खड़ा हो आप में से कोई खड़ा हो जाओ। अब भगवान ही कराए हो गए तो शिक्षा क्या करेंगे, सत्संग क्या काम आवेगी? हम कहते शुभ काम करो, अशुभ मत करो, ये क्या काम आवेगा? भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, हम तो शुभ करें अशुभ करें, सत्संग का कहाँ उपयोग होगा, शिक्षा का कहाँ उपयोग होगा, गुरु का कहाँ उपयोग होगा, शास्त्र का कहाँ उपयोग होगा, शास्त्र ऐसा करो ऐसा मत करो, ये बात कहाँ लागू होगी? आप बताओ, खुला बताओ, डरो मत, क्योंकि विशेष समझना है ना, उन्हें कोई बात है नहीं, भोग में है, कर्म में नहीं है। शास्त्रों में कई कई बातें ऐसी गहरी है जिसको आदमी जल्दी समझता नहीं है। आजकल पढ़ाई करते हैं बहुत ढीली करते हैं, जिस विषय पढ़ते हैं उस विषय को ठीक नहीं समझते, इस बात को कौन समझे, कौन माथापच्ची करेगा, हमें क्या इसमें फायदा है? लोग उसको समझते ही नहीं। मैं कहता हूँ पूरा फायदा है, परंतु आप पढ़ते ही नहीं, तो ये बात नहीं है। जो भगवान कराएंगे जैसे ही करेंगे, ये बात नहीं, ठीक है, आगे चलो। दूसरी बात यह है, लक्षोरा सी चूनी बहुत मनुष्य देह मिलती है, तो ये बात भी सच्ची है, परंतु कब युग करी करुणा नर देही, देत बीस बिन हेतु सने। 84 लाख चूनी भुगतने के बाद तो मनुष्य मिलता ही है, परंतु भगवान कृपा करके बीस नहीं देते हैं, ये दोनों बात है। नहीं तो कृपा क्या हुई, बारी आए सब जोड़ी भोग करके मनुष्य बन जाए, इसमें कृपा की क्या बात है, इधर सही होते हैं। तो बीच में भी भगवान मौका देते हैं उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ये बात है। तो परमात्मा देते हैं तो बीच में मिल जाता है। तीसरी बात, पशु पक्षी आदि को कर्म का पाप नहीं होते देते, क्योंकि पशु पक्षी को पाप करना नहीं लगता, पाप और पुण्य नहीं लगता, पशु पाप करोगे नहीं लगेगा, पाप पुण्य तो मिलेगा। खजूरी में करे कर्म पाप नहीं होते, क्योंकि उस बात का ज्ञान पशु को पक्षियों को नहीं है। फिर किसी किसी की बहुत दुख सहने पड़ते हैं, तो कि वह पाप पुराना होगा समझकर कार्य करता है, तो दुख भोगना पड़ता है, पुराने पाप होता है, करना पड़ता है। इस बात पर प्रकाश डालो, इसमें क्या बताओ? खास बात यह है कि पशु पक्षी को पाप नहीं लगते, क्यों नहीं लगते, उनमें विधान नहीं है, शास्त्र में ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसे शास्त्र ने कहा वैसा न करने से पाप लगता है, पशु को ज्ञान नहीं है, ये बात ठीक है। तो इसमें शंका क्या है, ये जो तीसरी बात कही, पशु पक्षियों कर्म भोग जोनी है, ये कर्म जोनी नहीं है, किसी किसी को बहुत दुख भोगना, दुख तो भोगना पड़ता है, पहले किए हुए कर्मों का फल तो फल भोगना पड़ता है, दुख का पाप का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य ईद करता अपनी मर्जी से, क्या अपनी मर्जी थोड़े भोगता है, फल तो स्वतंत्रता से भोगना ही पड़ता है, तो दुख होता है वो पापों का फल है पहले का, तो भोगना ही पड़ेगा। वह पुरातन फल है, पुराना फल है, पुराना समझ है, तो ये बात ठीक है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मों का आप देखना चाहे तो भगवद गीता पर जो साधक संजीवनी टीका लिखी गई है 18वें अध्याय का 12वां अध्याय आप पढ़ो, 12वां श्लोक पढ़ो। 12वें श्लोक में खूब इसका विस्तृत विवरण किया है भाई कर्म कैसे फल देता है, किसको फल भोगता पड़ा है, कैसा नए कर्म है, ये पुराने कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, कैसे भोगने पड़ते हैं। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, इस बार उस लोगों की टीका कृपा कर आप कृपा कर पढ़ो, पढ़कर ये पूछो फिर उसमें बात समझ में ना आवे पूछो। इस बात से मैं राजी बहुत हूँ। अब बात मैंने कही तो एक माई पूछती कई बात पूछ स्वामी जी पूछ रहे राजी ऐसा पूछे वैसे निकमा बात ही पूछे तो स्वामी जी पूछ रहे राजी होते हैं। अरे पूछ रहे राजी कोई मार्मिक बात पूछे तो राजी हूँ, ऐसा पूछने में क्या मतलब हुआ, स्वामी जी राजी होते हैं इस बात पूछो। मैं कहता हूँ राजी होता हूँ, और राजी होता हूँ इस विषय को समझो कि परम कर्म कैसे फल देते हैं, किस तरह से होता है, इस विषय को आप ठीक तरह से पूछो। उस माई ने फिर कई बातें पूछ फालतू फालतू, जब भगवान पूछ रहे स्वामी राजी होता है तो मेरे राजी करने के लिए पूछे, पूछो अपने ज्ञान के लिए, अपने समझने के लिए। नारायण नारायण नारायण। अब संक्षेप में इस कर्मों के विषय में मैं कहता हूं, वो सब कह नहीं पाऊंगा, 24 मिनट हो गए हैं तो सब कैसे कह ना पाऊंगा, तो आप याद कर लो, लिख लो, मेरी बातों में शंका हो वो शंका कर लो, आज ही पूछ लो, अगर आज कम समय न हो तो कल पूछ लो, फिर पूछ लो कभी, ऐसे गहरे विषय को समझोगे पूछोगे तो राजी होऊंगा, ऐसे पूछो राजी नहीं होता। मैं भगवान राजी के लिए पूछ लो, राजी के लिए बिल्कुल पूछो, मार्मिक बात आप पूछो भीतर की गहरी, और मैं तो कहता हूँ मेरी बात को काट दो तो मैं राजी होगा, नाराज नहीं होऊंगा कि तुम झूठ बोलते हो, युक्ति संगत ठीक तरह से तुम बात कर लो। बच्चों को भेजो तो सब बातें कह नहीं पाऊंगा, और ऐसी विषय ये भगवान ने गीता में कहा गहना कर्मणो गति किम कर्म किम अकर्म दे कवि अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित होते हैं कर्मों के विषय में, गहन अधिक गहरी है तत्व कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञा तो मोक्ष सुवाद, तो कर्मों के विषय में बड़े बड़े पंडित भी मोहित होते हैं, तो कर्मों का सुलझन होता नहीं है, ये बड़ी उलझन है, बड़ी गांठ है। गीता कहती है गहना कर्मों गति कवियों पत्र मोहिता, बड़े बड़े पंडित मोहित होते हैं कर्मों के विषय में, और इसका विवेचन बहुत कम है। उपासना कर ज्ञान का वर्णन तो होता है, परंतु कर्मों की गहरी बात है उसका विवेचन नहीं होता, उसे ग्रंथ भी ज्यादा नहीं मिलते। इस वास्ते वो बात मैं कहता हूँ, आप संक्षेप से कहता हूँ सुने, आप ध्यान पूर्व सुने। कर्म किस लिए किया जाता है कि आगे हम सुख पाए, हमारे को सुख हो, आराम हो, शुभ काम करो, अशुभ मत करो, जिससे दुख पड़ा पड़े ऐसा काम मत करो, इस वास्ते हम अपना कर्तव्य करते हैं। अब इस पर बात चले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो सबसे पहले हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं, तो चार बात चाहते हैं, चार से बारे बात नहीं, कोई चाहना नहीं है, जितनी चाहना हमारी है वो चार तरह की होती है। एक हम कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण चाहते हैं बंधन नहीं चाहते, सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते, ये दोनों समझ लेना दोनों ही, पतन नहीं चाहते, उत्थान चाहते हैं पतन नहीं चाहते, उनमें चार चाहना है हमारी, एक तो हमें धन मिले, एक हमें भोग मिले सुख मिले, एक हम धर्म का अनुष्ठान करें, एक अपना कल्याण करें, चार बात है। चार की सुबह बात है, इसे चार में अंतर्गत आ जाइए। मान है, बड़ाई है, आदर है, आराम है, सुख, ये सब जो अनुकूलता चाहते हैं भोग मिले, इस भोग के अंतर्गत आ जाएगा। और धन चाहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मकान रुपये पैसे आदि हमारे को मिल जाए, ये हम चाहते हैं। तो ये चाहते हैं, ये धन चाहते हैं, धन स्थावर हुआ जंगम होता है, रुपये पैसे सोना चांदी रत्न ये स्थावर है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये जंगम में चलते फिरने वाला है, इसको भी धन ही कहते हैं। तो ये धन चाहते हैं, एक भोग चाहते हैं, सुख से रहे, आराम मिले, सब तरह का भोग भोग है, सुख भोग है, दुख नहीं भोग है। धन चाहते निर्धनता नहीं चाहते, मुक्ति चाहते बंधन नहीं चाहते, पाप चाहते पुण्य नहीं चाहते। ये चार चार की आठ बात हो जाएगी, चार की आठ बात हो गई। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते, धन चाहते हैं, दरिद्रता नहीं चाहते, पुण्य चाहते हैं, पाप नहीं चाहते। याद हो गया? अब इस बात खोल खेलना। अब चार वो चाहते हैं और हमारे पास जरिया है दो, इनके प्राप्त करने के उपाय है दो। एक उपाय है भाग्य का लिखा जैसे होगा, एक है उद्योग, तीसरा कोई जरिया नहीं है। कैसे करोगे? और क्या तो काम करके फल भोगोगे, वो होगा अपने किए हुए कर्म का फल भोगना होगा, तो ये तो करना है, उससे होता है। एक है भाई प्रावध है, भाग्य है, लिखा है जैसे होगा। तो कर्म होने में दो है, चाहने में तो चार है, चार को चाहते हैं। दो होने के भी एक तो प्राप्ति का होगा, एक अपने उद्योग का होगा, तीसरा क्या फल है कोई है ही नहीं। आप नोट कर लो, इस बात में शंका रहेगा खुलासा कर लेना, फिर पूछ लेना। अब इतना ही नहीं कहता हूँ खास खास। तो दो जरिया है, एक प्रारब्ध का है और कितने उद्योग का है। तो प्रारब्ध का विभाग क्या है? प्रारब्ध का विभाग है भोग। भोग क्या? सुख दुख। सुख दुख होते हैं वो प्रारब्ध से होते हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होते हैं। और करना क्या होता है? करना होता है धर्म और कल्याण। तो करने में प्रधानता है अपना कल्याण करने की और पुण्य करने की, साथ साथ दूसरी समझ लेना। धर्म करने की है वह पाप की नहीं है, कल्याण की है पतन की नहीं है, ये समझ लेना। पर चार चाहते है, उपाय दो है तो भाग दे दो, एक एक एक दो दो होता है। ठीक समझ लेना और लिख लेना ठीक तरह से। खूब अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मेरे को अच्छी लगी, इस बात कहता हूँ। आपके जितने की बात अलग है, मेरे को अच्छी लगती है बात, खुलासा होता है उम्र भर का। तो फल भोग है वो ईश्वर के अधीन है, करना है वो ईश्वर के अधीन नहीं है, वो ईश्वर ने दी है, अधिकार दिया है, वो ईश्वर दिया हुआ है। वो करो, आप पाप करो चाहे पुण्य करो, आप स्वतंत्र हो, अच्छा काम करो मंदा करो स्वतंत्र हो। इसमें कई स्वतंत्रता है, कई बातें हैं, वो बारीक बातें दूसरी है, मूल बात ये है। तो प्रारूप से मिलता है अथवा कर्म करने से मिलता है, ये चार बात है। चार हम चाहते हैं, उपाय हमारे पास दो है, एक प्रावध कर्म का फल है, एक करने का, करने करते रहे, दो बात है। तो करने के लिए हमारा है कल्याण करना, धर्म का अनुष्ठान करना, पतन नहीं करना, पाप अन्याय पाप नहीं करना, ये करने के विभाग में है। होने के विभाग में फल सुख होगा, दुख होगा, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, आएगी ये, तो होने वाला प्रारब्ध का कर्म फल सही होगा। अब इसमें हम कहें कि धर्म पुण्य पाप पुण्य करने का है तो हम करने में स्वतंत्र हैं, क्या आप स्वतंत्र हैं? पाप करो पुण्य करो दोनों में आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कई कई प्रतंत्रता है, आवांतर कई बातें हैं, छोटी छोटी छोटी बातें बहुत है, पर मूल बड़ी बड़ी बात यह है करने में आप स्वतंत्र हो, फल में आप स्वतंत्र नहीं हो। फल तो भोगना पड़ेगा, जैसा आप किया है उसके भी फल भोगना पड़ेगा। इसमें एक बात और मार्मिक है, फल भोगना पड़ता है वो क्या? वो परिस्थिति, घटना घटती है, परिस्थिति आती है, मौका आता है, वो कर्म के अनुसार आता है। उसमें सुख और दुख दोनों तरह के आते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अब उसमें सुखी होना दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है, ये बहुत मार्मिक बात है। मेरे को कई वर्षों के बाद मिली है, मैं बाहर के विषय दूसरी को कहता हूँ तो मेरे को भी मेहनत कर से मिली है, ऐसा जल्दी पता नहीं था। तो सुख और दुख होता है, ये होता है मूर्खता से, ये बेसमझी से होता है। प्रारंभिक कर्म का फल क्या है, परिस्थिति आ जाएगी। जैसे आपका पाप है तो बेटा मर जाएगा, मन बेटा मर जाने से दुखी होना ये मूर्खता का फल है, ये कर्म का फल नहीं है। मन के प्रतिकूल, जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो पाप का फल है। मन प्रतिकूल परिस्थिति में हम रोवे, दुख पावे, ये दुख परिस्थिति का फल, ये पाप का फल नहीं है। ऐसे ही पुण्य का फल होगा, हमारी अभी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, बेटा पोता हो जाएगा, धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, पर उसमें सुखी होना ये नहीं है, सुखी होना मूर्खता से, सुखी दुखी होना मूर्खता है। तो मूर्खता सत्संग से मिटती है, तो उसमें दुखदायी परिस्थिति आने पर दुख नहीं होता, सुखदायी परिस्थिति अभिमान नहीं होता। ये तो आप लोगों का अनुभव है ना? जो सत्संग करते हैं उनके मन के विपरीत बातें होने पर भी हम दुखी नहीं होते, और अनुकूल होने पर भी अभिमान नहीं करते, मेरा अभिमान सरल रहते। तो ये सत्संग से बात होती है, ये नया कर्म है, ये पुराने कर्म से दुखी होता ये बात नहीं है। जैसे नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की बात कही, वो संतों की सेवा करती थी माँ, उसने माँ को सांप काट गया तो मर गई, तो नारद जी महाराज दुखी नहीं हुए। बालक के माँ मर जाए इसके साथ दुख क्या, बताओ आप इतने बैठे हो उसको वो कि माँ मर जाए तो कितना दुख होता है, क्यों पालन करने वाली माँ ही होती है, या वह मर जाए तो दुख होता है। पर नारद जी को दुख नहीं हुआ, सुख हुआ कि माँ कह दिया बेटा खा ले, अब बैठ जाए, सो जाए, यूं कर दे, दुख देती थी। तो वो स्वतंत्र हो गए, बहुत ठीक हो गया, राजी हुए, नाचने लग गए माँ के मरने से। तो माँ मरने से दुख होता है वो मूर्खता से होता है, माँ का मरना तो प्रावधान फल है, पर सत्संग करने से दुख नहीं होता। आप सुखी रहते हो, दुख से ऊंचे उठ जाते हो, इसमें आप सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। दुखी नहीं होना, सुखी हो गए, मन के विविध घटना होने पर भी दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना इतना नहीं है, पर प्रतिकूल परिस्थिति से उन्नति होती है, उत्थान होता है। पुण्य से जो सुख मिलता है उसमें तो पतन होने की संभावना है, यार दुख मिलता है उसमें पतन नहीं होता, उस पूरा में पाप कटते हैं और नई उन्नति होती है, फायदे की बात है। दुख जितने फायदे की जितने हैं, इतनी सुख फायदे की चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद कर लो। शंका फिर मेरे पूछ लेना। सुखदायी परिस्थिति आदमी का पतन करती है, दुखदायी परिस्थिति उत्थान कर रही है, ये बात एकदम ठीक है। जैसे आप समझो कि 25-30 वर्षों के लड़के हैं दो, एक लड़के के तो 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए और ऊपरी उसके भार पड़ गया, वो ये करो एक ऐसा है कि बाप और दादा परदादा बैठे और बस ऐसे भी आराम से, दोनों 20-25 वर्ष के हुए, ध्यान देकर सुनना मेरी बात को, समझना फिर गलती हुई तो कह देना। तो जिसमें जिसके माँ बाप मर गए, वो 20-25 वर्षों में जितना होशियार होगा, विलक्षण होगा, माँ बाप के दादा दादी के बैठे वो इतना होशियार वो नहीं होगा। सुख में उतनी उन्नति नहीं होगी, दुख में उन्नति होगी। दोनों 25-25 वर्षों के हैं, एक के 5-7 वर्षों में ही माँ बाप और कोई साथी नया, और एक वो रहता है, एक के बाप और दादा बैठे 20-25 वर्ष के हो गए, दोनों को अगर अकेले निकल दिया जाए कहीं पर, तो जो जिनके माँ बाप मर गए वो जितना निधड़क रहेगा, निशंक रहेगा, मस्त रहेगा, क्या बाप दादा के बैठे हुए रक्षा में रहने वाला उतना निशंक होगा, इतना निधड़क होगा, इतना होशियार होगा क्या? बोल दो, ऐसे बोल दो, मेरी बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो काट दो फिर बात बताए, मैं बताएंगे, आप काटोगे तो मैं पूछने राजी होता हूँ, पूछ राजी होगा तो मेरी बात काटोगे, मेरी बात काटोगे राजी होगा। तो सुख दुखदायी परिस्थिति आना कर्मों का फल है, सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है। सत्संग से क्या होता है कि सुख दुखदायी परिस्थिति न आवे, ये नहीं होता है। देखो भजन करता है बेटा बन गया, बात अलग है, ये बात ही अलग, विभाग की अलग है। बेटा मर जाए, बेटा मर जाने का दुख होता है, वो दुख नहीं होगा। प्रतिकूलता आने से दुख मिटता है, पाप कटते हैं, इस बात प्रतिकूलता में प्रसन्न रहते हैं लोग। प्रसन्न रहना हाथ की बात है, दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो जाना ये काम, ये कोई आप परतंत्र नहीं हो, इसमें आप सुखी हो, मस्त रह सकते हो। बड़ा भारी दुख आ जाए, बुखार आ जाए 3-4 डिग्री, जब बड़ी पीड़ा हो जाए, उसमें प्रसन्न रह सकता है मनुष्य, खूब प्रसन्न रह सकता है। दुख की कभी नहीं है, प्रसन्न रह सकता है। तो सत्संग के द्वारा सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर, सुख है वह सुखी हो जाए, दुख आ जाए दुखी हो जाए, ये नहीं होगा। ये बात सत्संग के द्वारा होती है। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है, सत्शास्त्र, सत्संग और सदविचार, ये 3 चीज। एक विचार करो आप, एक सत्संग करो, एक सत्शास्त्र पढ़ो, इनसे ये लाभ होगा। ये परिस्थिति सुखदायी दुखदायी कैसी आवे, हम ऊंचे ऊंचे आएंगे सुख दुख दोनों से, और दोनों से ऊंचे उठे आनंद होगा। सुख और दुख है वे जोड़े के है, संसार का सुख है उसे जोड़े का दुख है। सुख को अच्छा मानते हैं तो दुख को बुरा मानते हैं, ये है नहीं। हमें सुख अच्छा लगता है, अच्छा मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, क्या सूरज में 2 दिन है, 2 है? रात और दिन 2 है क्या सूरज में? सूरज में प्रकाश ही है, एकदम दिन ही है। अब दिन क्या कहे, रात है ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। तो जो हम प्रत्यक्ष में है सुखी रह सकते हैं, दुख मिट सकता है, इसका ये उपाय सज्जनों सत्संग है। बहुत बड़ा भाई लाभ होता सत्संग के द्वारा। मेरे को तो कोई पूछे तो मेरे सत्संग से जितना लाभ हुआ है इतना पढ़ाई से नहीं हुआ है। सत्संग में बहुत लाभ होता, पढ़ाई में तो वो जैसे पढ़ाई है वैसे पढ़ाई कर ली, जान गया उतना। पढ़ाई में ऐसी बातें आती है, शास्त्रों में ऐसी बातें आती है, पर सत्संग करने से जो बात खुलती है वो केवल पढ़ने से बात खुलती नहीं है, हमारे देश अनुभव है। तो सत्संग के द्वारा आदमी का दुख मिटता है, जल मिटती है, हलचल मिटती है, शांति रहती है, ये प्रत्यक्ष फल है। तो सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, ऐसे सत्शास्त्रों से, संतों की वाणी से, संतों के ग्रंथों से बहुत लाभ होता है। दुखदायी परिस्थिति आ जाए, सुखदायी परिस्थिति हम विचलित नहीं होंगे, प्रत्युत दुखदायी परिस्थिति में हम जागृति होगी, हमारी उन्नति हो गई। हमारे लिए मैं ऐसा कह दूं कि मैं देखी हुई बात है तो कोई पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, सच्ची बात है, मेरी बीती हुई बात है। और मेरे ही नहीं, आप लोग जितने ध्यान पूर्व सत्संग करे और साधन करे तो आपके सबके अनुभव की बात है। दुखदायी परिस्थिति पर दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, ये तो परिस्थिति है। रात्रि और दिन आता, दिन साफ, दिन रात्रि में दिखता नहीं, तो ये होता ही है। तो ये सुख दुख होता है, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति। इस बार सुख के 2 अर्थ है, दुख के 2 अर्थ है, और ध्यान करना, सुख के 2 अर्थ है, दुख के 2 अर्थ है। सुख किसको कहते हैं, बेटा पोता धन संपत्ति वैभव मकान सब आवश्यक चीजें सभी है, कहते हैं लोग बड़ा सुखी आदमी, आराम है इसके, और खाने को तो आना नहीं, रहने को मकान नहीं, अंटी में दाम नहीं, दोपहर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, क्या दुखी आदमी है। ये सुख दुख की भाषा याद करना, सुख दुख 2 तरह का, सुख 2 तरह का, दुख 2 तरह का। मान एक तो सुख दुख यह है कि सुखदायी सुख दुखदायी सामग्री, सुखदायी दुखदायी सामग्री, सुखदायी सामग्री वह तो सुखी है, दुखदायी सामग्री वह दुखी है। एक हृदय में शांति आनंद और एक हृदय में जलन, तो हृदय में शांति और सुख है, हृदय में जलन और दुख है। तो बाहर की जो परिस्थिति है वो तो है प्रारब्ध के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलेगी, पर हृदय में जो दुख होता है शांति होती है, ये उनके मूर्खता का फल। अगर सज्जन ठीक समझ होगी तो दुखदायी दुख नहीं होगा, जलन नहीं होगी, दुखदायी दुखदायी परिस्थिति में आनंद होगा, हमारे जेष राम जी पंडित थे तो उनके पैरों में ऐसी पीड़ा हुई, दोनों पैर सूज गए, ऐसे हो गए, बैठे रहते थे वे। तो उन्होंने बात कही ऋषिकेश में, पंडित थे सत्संग में, तो वे बोले कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है और मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। तो कैसे बैठे ही रहे, यूं ही बैठे ही रहे, सो नहीं सकते, पैर ही सूजे हुए थे, बैठे रहता हूँ तो सो नहीं सकता, आराम ले नहीं सकता, इस बात से मेरे समान कोई दुखी नहीं, सो ही नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, कोई सा काम कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा दुखदायी दुखी मेरे से कोई नहीं है, परंतु हमारे मन में इतना आनंद है कि मेरे सामने सुखी भी कोई नहीं है। बाहर की दुखदायी परिस्थिति, वो कहे तुम्हारे सुखी कोई नहीं है, आनंद का तो भीतर का सुख दुख है, ये है मूर्खता का फल, और बाहर की सुखदायी है प्राप्ति का फल। कोई बुखार आए तो अपने कर्मों का फल भोगता है, तो कर्मों का फल भोगता है, बुखार आ जाना, दरिद्री हो जाना, घर में कोई मर जाना, बीमारी हो जाना, ये कर्मों का फल है, पर दुखी हो जाना कर्मों का फल नहीं है। तो सत्संग से बड़ा भारी लाभ होता है, काम अगर शुद्ध होते हैं और दुखदायी परिस्थिति में भी दुख नहीं होता, सुखदायी में अभिमान नहीं होता, काम कितने बड़े हैं कहते ऐसे नहीं होता, सुख दुख से दोष ऊंचा उठ जाता है, सम दुख सुखाश्वास्थ्य सब लोग सुख दुख समान है, सुख दुख के समय के ऊपर लाभाला हो जया जय उनमें समान है, सुख आ जाते बोल दुख आ जाते बोल, क्यों ऊंचा उठ गया वो, जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे बाढ़ आ जाए तो कोई बात नहीं है, अग्नि आ जाए तो क्या बात है, जब नीचे रहता है तो अग्नि आए तो दुख होता है, बाढ़ आ जाए तो दुख पाता है, और ऊपर उठ गया अब बाढ़ आ नीचे हुआ उठ गया, इस तरह से सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है। सत्संग करने वाले भाई बहन सुखी हो जाते हैं, हर समय में मौज रहती है, सुखदायी परिस्थिति आवे थे, दुखदायी परिस्थिति आवे, अनुकूल आवे थे, प्रतिकूल आवे, मन में सुखी रहे आनंद रहता है, क्योंकि ये तो पूर्व कर्मों का फल है, हालांकि हम दिन रात्रि दिन की रात की तरह आने वाला है, इसमें क्यों दुखी मन क्यों सुखी है, ये कोई हाथ की बात नहीं, तो क्यों सुखी दुखी हो, तो मुझे आनंद रहता है, सुख और दुख तो जोड़े का है, सुख बदले दुख, दुख के बदले सुख, आनंद होता है उस बदले दुख नहीं होता, वो आनंद रहता है, सुख दुख से ऊंचा होता है, आनंद होता है, तो ऐसे सत्संग ऊंचा रहे आनंद हो जाता है। तो ये करना अपने हाथ की बात, लोगों में वहम है कि रुपया होने से सुख हो जाता है, रुपया होने वाले महाराज रात का नींद नहीं ले सकते, बड़े मिनिस्टर हो जाते हैं, अफसर बन गए, सुखी हो गए, सुखी क्या हो गए, समय पर नींद नहीं ले सकते, समय पर भोजन नहीं कर सकते, रात्रि कोई हेलो हेलो रहता दोनों कानों पर बदलते नींद नहीं ले सकते, तो क्या सुखी है, तो वो सुखी वहम है, हरेक के बीच में जची हुई है कि रुपये से सुख हो जाता है, कोई पद मिलने सुखी हो जाते हैं, बड़ा अधिकार मिलने सुख हो जाता है, ये वहम है। सुखी सत्संग कर सदविचार से आदमी सुखी होता है, पर एक प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहता है, दुख आता है, संताप आता है, दरिद्रता आती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, उसमें भी मस्त रहता है, उसमें भी आनंद रहता है। इसमें एक बात ध्यान देना, जो सुख दुख का असर होता है वो दो तरह का होता है, सुख दुख दो होता है, अब उसमें बताएंगे असर दो तरह का होता है, एक सुख आने पर हम खुश हो जाते हैं और एक दुख सुख आने पर सजग रहते हैं, दुख आने पर हम घबरा जाते हैं और एक दुख आने पर सजग होते हैं, सावधान होते हैं, ये दो तरह का होता है। तो सत्संग करता है वो सावधान होता है, सुख है वो आ गया, दुख है वो भी आ गया, अब दिन आ गया रात रात आ गई, क्या हो गया, इसमें नई बात क्या हो गई, नई बात कुछ नहीं। तो सुख दुख है ये आने वाले आगंतुक है, ये आने जाने वाले हैं, क्या राजी हो क्या ना दिए, न प्रेषित प्रियम प्राप्त नो प्राप्रिय, और प्रिय और अप्रिय जो लगता है, ये बात हमें अच्छी लगी ये बुरी लगी, ये पाप नहीं है, ये दोष नहीं है, ये अज्ञान का फल नहीं है, प्रिय होने पर राजी हो जाए भीतर से ये विकार है, अप्रिय होने पर दुखी हो जाए भीतर से नाराज हो जाए ये फल है, ये अज्ञता है। आपने गाल दी तो गाल का ज्ञान होना दोष नहीं है, मेरे से मेरे को गाल दी मेरे को बुरी लगी तो ये बुरी लगना पाप नहीं है, बुरी लगने का महात्मा नहीं है, महात्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं करो फरमशूंगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं होना कोई महत्वपूर्ण थोड़ा ही है। अनुकूलता का भी ज्ञान होता है, इसने आदर किया सत्कार किया ज्ञान होता है, एक ने निरादर किया तिरस्कार किया तो अपमान होता है, ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है एक विकार होता है, दो चीज है। अनुकूलता का ज्ञान और प्रतिकूलता का ज्ञान दोषी नहीं है, ये ठीक बोलता है ये विपरीत बोलता है, ये अनुकूल बोलता है ये प्रतिकूल बोलता है, ये ज्ञान तो होगा पर ज्ञान का विकार नहीं होगा। अनुकूल बोलने से खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, प्रतिकूल बोलने से दुखी हो जाए, ये अज्ञान का फल ये बोल होता है। तत्व ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं होगा क्या? क्या वो साफ बिगड़ हो गया पत्थर हो जाएगा? ज्ञान तो होगा, सर्दी का भी ज्ञान होगा, गर्मी का ज्ञान होगा, अनुकूलता भी ज्ञान होगा, प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, नफे का ज्ञान होगा, नुकसान का भी ज्ञान होगा। आदमी मर जाएगा ऐसे ज्ञान होगा, बेटा जन्म गया ऐसे ज्ञान होगा, बेटा मर गया पोता जन्म गया तो जन्म का ज्ञान तो होगा ही, मरना भूलेगा ये तो ठीक हुआ ये बेटी हुआ ऐसा हो जाता है, तो ये होना दोषी नहीं है। उसके प्रतिकूल होने से दुखी हो जाए दोषी, अनुकूलता होने से सुखी हो जाए ये दोषी है। सुख दुख क्या हुआ तो आता है, दिन आ गया रात आ गई दिन आ गया, ऐसा केवल ज्ञान हो जाना दुखी नहीं है। ज्ञान का असर पड़ गया है, बेटा मर गया हाय हाय क्या करूं बेटा मर गया ये दुखी होता है ये विकार है, पोता जन्म गया खुशी हो गया आज आनंद मना फिर पोता जन्म गया तो सुखी हो जाता भीतर में राजी हो जाए ये दोषी। सुखी दुखी नहीं होते, सावधान होते, ज्ञान हो जाता है ये हमारा अनुकूल बोला ये हमारा प्रतिकूल बोला। ज्ञान तो होगा जब तक जीता रहेगा, ज्ञान कैसे नहीं होगा? ज्ञान दोषी नहीं होता, ज्ञान दोषी नहीं होता। अनुकूलता का ज्ञान हो प्रतिकूलता का ज्ञान हो नफे का ज्ञान हो नुकसान का ज्ञान हो तो ज्ञान हो ज्ञान दोषी होता ही नहीं, ज्ञान सदा ही निर्दोष होता है। इस वास्ते अनुकूलता का ज्ञान हो जाए प्रतिकूलता का ज्ञान हो जाए दोषी नहीं। अनुकूलता से राजी हो जाए और प्रतिकूलता से नाराज हो जाए तो ये विकार हो गया, ये विकार ज्ञानी के नहीं होते, ज्ञान को होता समझ होती है। लोग कहते हैं ज्ञानी के विकार कैसे हो गया? अब लोग अटकल लगाते हैं, एक सज्जन मिले कलकत्ता में, वो कहते थे कि अमुक आदमी कहते हैं ज्ञान है, ज्ञान का आएगा अंगूर लाए जो धोकर के खाया उन्होंने, ऐसा ज्ञान कहा है? अब ये ज्ञान हो गया, अंगूर धोकर के खाए तो ज्ञानी है, अंगूर क्या धोगा क्या नहीं क्या, ये ज्ञानी है मूर्ख है, इसमें ये कसौटी कस ली, वो ज्ञानी कहा है? अंगूर धोकर के पे खाए तो ज्ञान कहा है? खा लेते तो खा लेते, कुत्ता खा लेते, गाय भैंस खा लेते, ज्ञानी हो गई कि अज्ञान हो गया? ये ज्ञान अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान होना तो बड़ा अच्छी बात है। ज्ञान का असर नहीं होता, सुखदायी दुखदायी में सुखी दुखी नहीं होते, ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को जो है वो ये दुखी दोषी नहीं है। अब बात बताऊं और अब वो बताऊ प्रारब्ध की बात कि प्रारब्ध से क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, नया उद्योग करें क्या होता है, पुराने कर्मों का फल क्या होता है। तो एक कहानी सुना है आपको, पहले सुनाई हुई है, अब नई बात कहाँ से लाऊं, हमारे पास तो वही है बार बार वही कहते हैं वही याद है, अब नई कहाँ से लाऊं बताओ, पर मैं समझू तो नई मिलेगी आपको, आपको नई नई मिलेगी, पर बात नई कहाँ से लावे, हमें तो है जितनी पढ़ाई उतनी है, पढ़ाई और कौन सा नहीं। तो एक वैद्य थे, उसके पास रोगी पहुंचे, तो रोगी पहुंचा कि महाराज मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और आंखों में भी दर्द हो रहा है, आंखें भी ठीक नहीं है पेट में भी दर्द है। तो उसको लिटाया, देखा पेट, देखा आंख, देखी इतने में एक और आ गया, क्या महाराज पेट में दर्द है आंख में दर्द है, क्या कैसे एक रोग हुआ एक रोग चले कोई हवा आएगी ऐसी, तो दोनों को देखा ठीक है, दोनों को देख करके दोनों को लिख दिया वहां से दवाई ले लो। तो दवाई दे दी उसे, एक आंख में देने की दवाई एक पेट में देने की, ये पेट में लेने की दवाई जो कूट होता है चूर्ण, ये सवर्ण चूर्ण डाल देना आज शेर पानी में, और ये दो छतांग रह जाए पानी, एक छतांग रह जाए उस जिसोड़ कर पी लेना, पेट की बैठी हो जाएगी। और ये अंजन है सोते दफे आंख में डाल करके थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे करना, गर्म गर्म पानी निकलेगा, फिर चुपचाप सो जाना, आराम से आंख को आराम देना, ठीक हो जाएगी। तो दोनों दवाएं दोनों को दे दी। अब एक लेकर गया तो उसने तो जो कहा वैसे ही किया, वो पानी में डाल करके और वो उठा करके काढ़ा पी लिया, और सोते समय अंदर आंच करके थोड़ी देर बैठ गए, गर्म गर्म पानी निकले और सो गया। तो दूसरे दिन कुछ आराम हो गया, सुबह दस्त लगी, पेट भी ठीक हो गया, आंख भी कुछ ठीक हो गई। दूसरे ने किया तो वैसे ही पुड़िया बदल दी, पुड़िया जो आंख में डालने की थी वो पानी में डाल उठा कर पी गया, और जो चूर्ण था वो पीने का वो आंख में डाल दिया। अब आंख इसमें भी कचरा पड़ जाए तो दुख होता है, दुख थी आंख में खुश पड़े क्या दशा होती, तो आंख में पीड़ा हुई ज्यादा, पेट में पीड़ा हो गई। क्यों? आंख की दवाई होती है वो ठंडी होती है, सांसें देने वाली, तो ठंडी वायु कर गई, पहले तो दर्द था ही फिर वायु हो गई, तो छटपटा जाता रात भर और गालियां देता रहा कि ये वैद्य है बड़ा पक्षपाती है मेरे, अरे दवाई नहीं देता, मैं दवाई भाई बीमारी बढ़ा दी क्यों, तो वैद्य ने थोड़ी बढ़ाई, वैद्य ने बढ़ा दी, दवाई करने से मैं तकलीफ ज्यादा हो गई, ऐसे पहली रात में तो ऐसा दुख नहीं था जितना अभी दर्द हुआ, पेट का दर्द भी बढ़ गया, आंख का दर्द भी बढ़ गया, तो गलती कर दी। तो वो गए पहुंचा पहले दवा खाना खुला, जिससे पहले पहुंचा कि क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे से पूछे क्या हुआ, तुमने किया वो हुआ, क्या हुआ, फिर पीड़ा बढ़ा दी, कह देते मैं दवाई नहीं देता तो मेरे को जबरदस्ती दे, क्यों देते भाई ऐसी, जो मेरे पेट में दर्द बढ़ गया, आंख का दर्द बढ़ गया। भाई देखो विचार करेंगे कैसी दवाई थी कैसी, देखो बिचर गए इतने वो आ गया दूसरा, तुम्हारे कैसे हमारा फर्क है, सुबह दस्त लगी और आंख में भी पेट में फर्क है, देखो ये पैसा वाला आदमी, इन पैसे वाले को तो बढ़िया दी और मेरे को नहीं दी, मेरे पैसा नहीं पास में, इस बार तो मेरे को खड़ा कर दिया। मैंने ऐसे बात तो नहीं किया, पैसे वाले को बढ़िया दे रही कौन दे, दवाई तो इसी तो कैसी दवाई थी वो, क्या थे, कैसे तकलीफ हो गई, तकलीफ शांत होनी चाहिए, नहीं हो तो ये हो सकता है किसी के प्रकृति के अनुकूल पर है किसी प्रतिकूल पर है, किसी ज्यादा लाभ होता है किसी कम लाभ होता है, पर नुकसान तो होना है ही नहीं, नुकसान कैसे हो गया। तो पुड़िया फेंक गई, ये पुड़िया उसने क्या किया, पिया क्या, तो दूसरी पुड़िया कहाँ है, दूसरी पुड़िया पी गया, वो तो पंडाल पी गया, ये आंख में डाली, आंख में इतनी आंटी नहीं मावे नहीं बच गए, काम तो उल्टा तैने किया, उल्टा था मेरे देता है, निकलो निकलो जाओ, निकाल दिया। तो उल्टी पुड़िया लेने से तो दुख होगा ही, तो इस तरह से हमारे प्रारब्ध की पुड़िया है, हम गए भगवान के पास कि महाराज हमारे पेट की बड़ी बीमारी है, तो पेट की बीमारी क्या है कि खाना पीना मकान कपड़े आदि अनुकूल मिलते नहीं, तो पेट भाई ठीक तरह होती नहीं, तो ये पेट की बीमारी है, और अगर ये हमारे को दिखता नहीं कि ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है प्रारब्ध क्या है संचित क्या है बल कैसे होता है किस तरह होता है, इसको जानते नहीं, ये आंख की बीमारी, तो आंख की बीमारी के लिए तो पुरुषार्थ दिया कि पुरुषार्थ करो, भजन ध्यान करो, जसंग करो, सत्साह पढ़ो, विचार करो, तो आंख ठीक हो जाएगी और प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा निर्वाह होगा, रोटी आदि मिलना है वो निर्वाह हो जाएगा, वो प्रारब्ध का फल है। तो किसी ने प्रयत्न का फल है उसे बताया, आंख को ठीक करने की चेष्टा करी तो उसे दोनों बीमारियों कम हो गई, क्योंकि विचार पूर्वक करेगा तो हरेक परिस्थिति में सुख ही रहेगा तो ठीक होगा। अरे उल्टी काम कर रहे भजन ध्यान करो महाराज, भगवान लिखा हुआ चाहिए कि राम राम करो, राम राम लिखा नहीं महाराज, सामान जो ताड़ो है ताड़ो तोल भी रही हो सामान का तोड़ा है, राम राम अरे ये करने का है कि मना लिखा नहीं है, अरे ये लिखा नहीं होता है, लिखा तो सुख दुख रही परिस्थिति है, तो उल्टा काम कर लिया, आंख की तो पेट में पेट की आंख में, रात दिन भागते हैं पेट के लिए, रात दिन रात एक कर दिया, रात दिन करते हैं पाप कर निशिवास जाही नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही, रात दिन पाप करते हैं मन कटिपट नहीं, लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं, अरे पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं, अरे रात दिन दौड़ते हैं, अरे ये पुरुषार्थ करो आंख के लिए ये पेट के लिए नहीं है, पेट के लिए तो समय लगा दिया, आज घंटा लगा दिया, 7 घंटा 8 घंटा लगा दिया। काम करो, पेट तो भरेगा प्रारब्ध के अनुसार, कहीं जार कितना ही करो धन मिल जाएगा। अब मारवाड़ी कहावत है कि बंद हो जाए गुजरात तो कर्म सावड़ी साथ, बंद हो जाए गुजरात, अब गुजरात जाने से वहां पर धन मिल जाएगा, वो तो कर्मों के अनुसार मिलेगा। भाई कहीं जाओ, एक लोटा है कुंजे से भर लो और चाहे मील भर पानी में बाहर निकलो, उनमें तो शेर ही हटेगा, वो तो उतना ही मिलेगा। स्वर्ग जमाने वालों को भी पैसे मिलते हैं, और टकसाल थी कलकत्ता में मैंने देखी है, मोहरे बनती थी, चांदी के रुपये बनते थे, देखा वे भी दिन भर सोना ढोते हैं, पैसा तो उतना ही मिलता है, कंकर ढो कोयला ढो चाहे सोना ढो, फर्क क्या होगा। ये ऊपर से दिखती बातें है, मिलेगा तो उतना ही, वो कंकर ढो से मिल जाता है, सोना ढो से मिल जाता है, तो वो तो उतना ही मिलेगा, बढ़िया और घटिया हो। तो इस बात से ये कर्म का फल है, ये है पेट की बीमारी, पेट बीमारी पूर्व में जो प्रारब्ध है उसका। इन दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे। सेवा दीन भये पर्द घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। बहुत करते हैं फिर भी पूरा पेट नहीं भरता, तो भाई ये उद्योग नहीं है, ये तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, कहीं जाओ उतना ही मिलेगा। पानी तो उतना ही हटेगा लोटे में जितना तुम्हारा लोटा है, ऐसे तुम्हें तो सुख दुख उतना ही मिलेगा, जान जाओ वही मिलेगा वैसा ही। तो ये प्रारब्ध का फल है पेट का। और आंख है जो बीमारी क्या है, इस दुनिया में एक अंधेरा जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कहाँ कौन हूं मैं कहाँ से आया। एक अंधेरे का सग भी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, और कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इसके मालिका, किसकी रची है माया, ये दिखता नहीं। कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है, किसने माया रची है, कैसे सुख होता है कैसे दुख होता है, ये आंख की बीमारी। तो आंख की बीमारी के लिए उद्योग करो, उद्योग रूपी बुढ़िया आंख के लिए दी गई, ज्ञान के लिए दी गई, पर प्रत्यक्ष में आप पुरुष बच सकते हो, उनसे उठ सकते हो, ये सत्संग करो, ये आंख की पुड़िया है, वो आंख की पुड़िया लगा दी पेट में पर उद्योग करते, रात्रि उद्योग रात्रि दिन करते हैं, पेट नहीं भरता है, तो क्या बड़ी ये बात, पेट में लगा दी पेट का। तो भाई जैसे प्रारब्ध है जैसे मिलेगा, सुख मिलता सुख मिलेगा, दुख मिलता दुख मिलते मिलेगा, इसमें तुम घबराते क्यों, ये तो मिलना जैसे होगा जैसे होगा, इस बात से चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, ठीक होगा उसने सब ठीक होगा। तो प्रारब्ध का फल है आपकी परिस्थिति आना, दुखी होना नहीं है, परिस्थिति आना कर्म का फल है, और शुद्ध परिस्थिति आना कर्म का फल है, और उद्योग का फल है। उद्योग करो, क्या चीज है ईश्वर, क्या है जीव, क्या है पहले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में क्या होगा, किस तरह से सुखी होंगे किस तरह से दुखी होंगे, ऐसा जो विचार है ये आंख का फल है, ये आंख के लिए है। अब इतना समय हुआ, अब इसमें शंका भी पूछ लो, कहने में बहुत बातें हैं और भी है, पर संक्षेप में आंख है, ये आंख है देखो, ये आंख लोग देखने के लिए, इसलिए तो उद्योग करो, और पेट है वो उद्योग करो न करो वो भरेगा, उद्योग नहीं करेगा तो पेट कसी तरह से भरेगा, पेट तो भरेगा। अब इसमें शंका करो, बहुत भारी की बातें और भी है, 12वां श्लोक बोलो, बहुत बातें हो रही, इसमें शंका और बोलो। भजन ध्यान करो सत्संग करो शांति मिलेगी, परिस्थिति कैसी हो दुखदायी परिस्थिति में भी शांति मिलेगी, सुखदायी परिस्थिति में शांति मिलेगी। भजन ध्यान करो सत्संग करो सद्विचार करो, मन तो क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार बना है, भगवान का भरोसा करो, दुखदायी परिस्थिति में भी शांति होगी, सुखदायी में भी शांति होगी, सुख के कारण उलझता नहीं दुख घबराता नहीं, दुखेशु अनुद्योग माना सुखेशु उद्योगी तस्वीर है, दुख में उद्योग नहीं हो ना हो। अब बोलो, बहुत सी बातें हैं। बारहवें श्लोक आप पढ़ो, मनन करो, बहुत बातें मिलेगी। कर्मों का विवेचन पुस्तकों में भी कम मिलता है। ज्ञान को और भक्ति की बातें तो बहुत मिलती है, पर कर्म क्या है, कैसे फल देता है, ये बातें पुस्तक भी कम है, व्याख्यान भी कम है, सत्संग भी कम है। बेहतर है अब शंका बोलो, इसमें मेरे कहे हुए में शंका रही वो बोला।